من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تهزرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نهود ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعد يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة. دا لسم سفارة دا سورة توبة دا آيات نمبر سلورش پیتم چون ساٹھ نمبر آيات دے. دا منافقینو بحث شروع داوی اویا علامی دا دیزائن و ذکر کہ يحذر المنافقون يريقي دا منافقان أن تنزل عليهم دا دي خبرنا چه نازل بشي فدي باندي سورة يو سورة تنبئهم خبر بكي دي مسلمانان لرام یا تنبئهم خبر بک دی لرا بما فی قلوبهم اغا چالونا چی ددی پزلونو کی دی. یا یحذر المنافقون دا فمانا دا امر سر دی نو داسی بشی لیحذر المنافقون فکار دا چی ویریگی منافقان انتو نزلا دا دی خبرنا چی نازل بشی علیهم فدی باندی سورت یو سورت انتو نزلا علیهم فدی کی ضمیر مومنان و تراجے دے پمیز کی فیہم مقدر کانو داسی بشی لکہ یاد امخ کی ترجمہ وکڑا یاداشی ان تنزل فیہم علیہم اصل کی بیا داسی بشی چی نازل بگی فیہم فبراد دی منافقانو کی علیہم فدی مومنانو باندی یعنی وحی براشی دا دی منافقانو اغالامی بخکارشی تو نبئوهم خبر بکی دی لرام بما فاغچالنو باندی بما فاغدکو باندی بما فی قلوبهم اغچی پزلونو دا دی کی دی یعنی شیخ و منافق دی بخلی و خبرا او پزل باندی نور سدیم نو دا یریگی لکا سوک چی درو ہوئی نو بیا دا یریگی چی اسی نجی سوک را منی وز گوئی ہوئی کی دقا منافق پزل کی او سدی بخلی بل سدی یریگی اسی نجی وحی راشی او زمون منافقت خکارشی زکا دا زلا قیده خسام نوا قل ورتو يا محبوبا استهزئوا تاسوتو کی کوي الا الله بشك الله مخرج الرئيسون کی دے ما غرا زن لرا تحذرون چتا سوتی اری گئی الله باغرا وباسی استاسو وی ونا خبر وباسی منافقین یوزیک ناسو دا خبر کولا وما رأينا مثل قرائن هؤلاء وإذا دي صحابه بشانتي دي طالبان بشانتي منغا سوق ندري دني ويأرغب بطونا خيتي عرتي دي دجب درو جندي ولا أجنبا ولا عجبنا عن الإلقاء فجنك مقامك كي نبوز دي لدي العياذ بالله دار دي خبري بي دا بدیلا ټوکی کولې مسلمانانو بسوی نو الله ان الله مخرج یقرن الله رئیس تم کې دے ما خبر لرا غر زن لا تحذرون چې دې دیریږي ولا سالتهم کته پوس وکي د دینا 41 نمبر نقام کته پوس وکي د دینا ليقول الله نقام قديب وي انما كنا نخوض ونلعب مونګچون مونګو خبري اترې کولې ونلعب او تماشيم کولې غزوه تبوک په سفر باندې روان دي صحابه کرام سره د محبوب عالم صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن ابی ابن سلول دا منافقینو مشر دا خبر وکړه وی پیغمبر وی چې دا قیصر او دا قیصر معنی با مونږ ته میلاوی خا وی مونږ دلته خوراک نمومو خېټې موچې شوې او پاتې لا دا چې هغه معنی به مونږ ته میلاویږي دا ټوکی کولی نبی علیہ السلام پوری صحابه کرامو پوری زید ابن ارقم هغه واوریدل بل دا بدبخت دازی خبری کوي نبی علیہ الصلات والسلام دا د سلول زوی ابن سلول راوغوته وای دا دی ولی ویلی دی رکا هغه سوی والله تالله بالله ثم بالله والله بالله ثم تالله قسمون اخری برام غیر و احلفون بالله قسمون اخوانا دیر قسمون اخوانا چی منگا خدا سی ندی ویدی قطیب شمینی آغا سراد و منور کی دالی کری دی یا باز علمان وی چی دا خبر وکرا نو آلتی وی کدا قسانو تاویل خل منافقانو تا یا عامو خلکو تاویل منافقین پا کیامو خو صحابه کرامو تمالندی پتور باندی وی وی کدا محمد چې کوم خبري کوي وی کدا رشتین وی زبر د خر نه هم بدتر یما وی زبر د خر نه هم بدتر یما د خر نه رسول او بدتر و هم دغه نبی رسول سلام چې کلا راو غختو ویل کدا تاسو وینو ان جگہ ته وای راتلا اور ته وی ویجی موږ خواسي وخلانډاو وګت سفر دې د میاشتې سفر دې خبري اترم کولی وختم لنډاو تماشین کولی زنه مشغولاو موږ حقیقت بس نکو نو دلته دقه ته اشاره ده ولا ارسلتهم كتفوس وكيد دينا ليقولن نخام قويدي انما كنا نخوض بشک مونچیو مونگو خبریا طریقو و نلعبو او تماشیکو زان مشغولو قل ورکو یا ابی اللہ و آیاتی آیا فاللا او فیاتن دالا و رسولیه او فرسول دا غبالی کنتم تستهزئون تاسو ٹوقی کوئی لا تعتذروا اغبلنا خا بيان اس نمبر عذر ما پیش کوي عذر نہ ما کوي قد كفرتم فتخسر كفر كره تاسو بعد ایمانكم پس د ظهور د ایمان استاسو نام پس د اظهار د ایمان د خلینا پس دخکارا کولو دا ایمان لا تفسیر جلالین مانا کئی وی زکا پزڑک ایمان نو تش دخلی والا مسلمانانو قد کفرتم بعد ایمانکم نابلن خاطر حدیث نمبر ان عفو عن طائفت ملکم کعفوکو منگا ایوی ڈلستا سنا نعذب طائفة نمون بسزا ورکو بلدلتام لأنهم كانوا مجرمين وشكدوا مجرمان يعني معنى دادا منافقانو فتاسك بس خلق أغدت بوباسي اغیت با منگ عفوکو او سبا فدیق پل منافقت بان دی پاتشین اغیل بس ازاورکو دا دین دا مسئلہ معلوم شوا چی توبہ دا مرتدغهم قبلیگی منافقا توبہ باسا کتوبہ دیویستا اللہ بتا معافکی فدلت وإن عفو عن طائفة منكم كعفوكو منغا يدل تستاسنا فتوفيق ذا توبي سرا نعذب طائفة سزاور كومنغا بل دل تابعا لهم كانوا مجرمين شبشك ديدي أغاقوم مجرمان المنافقون والمنافقات واستدزين عداد دا منافق ذكر كي منافق سره او منافق خزي مدينة المنورة كي تقريبا دا منافقان تعداد 300 ترسي دلهو دا سرو او دا زنانو دا خزي منافق فكي اموي 170 تاغی تعداد رسیدلی اوم اوس خو دنیا ډکه ده کم سړي کې د دین یوه نښه وه نو د منافقت هغه نښه پکې پرته ده نو دلته وی المنافقون منافقان سړي والمنافقات منافقان ښځې بعضهم من بعض بعضی د دینه د بعض نور دي بازی دا باز نور ندی یعنی دا منافق پا منزل دا باز نور دے مطلب دا چی طول یو شے دے خروج عن الدین دا دین نو تلیشی خلق دی یا مرون بالمنکر دعوت کی پا منکرات سرا خلق رابلی دای بلن علامہ دا 44 نمبر امر کئی پملکرات سرا و ینهون عن المنکر عن المعروف امن کئی خلق دا قرآن و دا سنتنا دای بلن خدام تفسیر روح المانی دا بلعالین ذکر کئی کل منکر ذکر فی القرآن المراد منه عبادت الاوثان قرآن کی چه هر منکر ذکر دے نو داغی نبا مراد غبوتانی دا غیر اللہ عبادت بئی نیا مرون بالمنکر دیو امر کئی دعوت کئی منکرتا او شرکتا شرک و بدعاتا دا منم سیدا وینہون عن المعروف او من کئی دیدہ نیکینا دخکارنا اغا تفسیری مدارک ذکر کئی عن المعروف ما وافق الكتاب و سننا معروف قرآن و سنت توئی منکر اغا شرک و بدعات توئی ندید قرآن و دا سنت نخلق من کئی شرک و بدعات تخلق راغواری و یقبضون ایدیهم او نیولی دی اخفل سنا دا خیرنا دا دا خیر والا کار دے دا دین خلق منکی کمزے کی صدق ورکلی کی گی نو دا اخفل سنا راغن کری دی نسول اللہ دیو حیر کری دے اللہ نسو اللہ دیو ارکڑ دی دلہ حکم نام فنسیہم اللہم ارکڑ دیو دقبل رحمتن نام یا نسو اللہ دیو ارکڑ دی اللہ فنسیہم نو اللہم دیو ارکڑ نسو اللہ یدامنا غفلو عن ذکر اللہ دید اللہ ذکر نزان غافل کرے دے فنسیہم فترکہم اللہ من توفیقی و ہدایتی فدنیا کی اللہ توفیق نورکے باخرت کی دفل رحمت نمحروما یادا چنس اللہ فنسیہم اللہ دیو ہیر کل دلتا دا مراد چی اللہ دیو لکه دا مطلب نه دی چې الله دی هیر کړو لکه دا هیر معنی باندې لکه رست راځي لا یذل ولا ینسا الله نه خطا کیږي او هیر نه کوي علماوی چې هر هغه فعل چې داغي تعلق د مخلوق په مزاج وي کله چې خالق ته منسوب شي نو داغي نتیجه یې د نسیان لکه نسیان ترک لکه مثال به واخلو امیر سیبتا ما ویلو چانار راولا امیر سیبتا شراغی یک کنجوستی شراغی یر زمان هیر شو نتیجه سراواتا ترک پریخو دل نو اللہ تعالی نپریدی دامانا اللہ تعالی دیو پریخو دل دخپل رحمتنا اللہ تعالی دیو پریخو دل نسو اللہ دیو هیر کرو دالا دین فنسیهم نو اللہ پریخو دل دیو پا کفر کی اللہ پا کفر کی دغا سے پاتی کرو ولی دیو دا اللہ دین پریخو دو نسو اللہ ایرکو دیو دا اللہ دین فنسیهم نو اللہ پریخو دل دیو پا کفر کی یا دامنا نسو اللہ دیو ایرکو دا اللہ حکمنا فنسیهم نو اللہ ایرکو دیو خپل رحمت کی الله فریق الله هر کو د دیونا خپل رحمت الا المنافقین هم الفاسقون بشکا منافقان اغیدی فاسقان بیا یحذر المنافقون یریگی دا منافقان تنزل علیهم لدی خبرنا چی نازل بشی بدی باندی سورت یو سورت تنبئوهم چی خبر بکی دی لرا بما فی قلوبهم فغچالنو چی پلنو ددی کی دی قل استازی اوورت ویا توقی کوئی ان اللہ مخرج ما تحذرون یقینا الله رئیسون کې دې اغه رازونا چې تاسو تیری گئی ولا ارسل تهم کتپوس وکې د دینا لا یقول الله نخم خدی وبوي انما كنا نخود ونلعب مونږ هو خبر یا طریقه ولي او تماشیم کولی لوبیم کولی قل ورتو یا اب الله و آیاته آیا فالابلی او فیتن دا غبلی و رسوله او فرسول دا غبلی قلتم تستازیون تاسو دوقی کون کیای لا تعتذرو عذر مکوی قد کفرتم بعد ایمانکم فتای سر تاسو کفر کردی پس دا ایمان استاسو نام ان عفوان طائفت منكم كعفوكم انگا يدل تستاسنا نعذب طائفتا نسذاب وكو دل بلتابعا لهم كانوا مجرمين وليش ديو دي مجرمان ديو مجرمان المنافقون منافقان سري ومنافقان خذي بعضي دباز نور ندي يامرون بالمنكر امر كيف منكر باندي دعوت کی دون کر وینہونا عن المعروف و خلق من قید خقارنا و یقبیزونا یا خلق من قید قرآن و دا سنتنا و یقبیزونا ایدیہم نیولی دینا سند خیرنا چرت صدق نقید اللہ فلا کی پیسی نلگی نسلہا نو دیو ایر کو دلا دین فنسیہم نو اللہ بریخ و دلیو فقفل کفر کین المنافقین هم الفاسقون دشک منافقان دی فاسقان نزاق